98, no i proszę. Zajka fast food w HDU. To jest fast food, czyli pierdolone gówno. I fast food znów pchasz do ust, jak podwójne gówno, czyli luz. Podwójne, bo lubisz, duże jest radosne. Chcesz być BMW, jesteś syreną boską. Poprawiasz kolą, czyli wodą z koksem. Jesteś G.I. Joe, a może Transformers. Trucizna wdziera się jak Ether Wetter. Sterydy pakuje telewizyjny trener. Stres, rozpierdala cię miejski stres. 2, 4, 7, 3, 6, 5. Kolejny dzień, ktoś mówi, że to jest czas sprzedawać gówniarzom żółty krak. Porażka sezonu, piszą o nas gnoje. Pierdolić recenzje, robimy swoje. Wzgórze, jak ostre naboje, prosto w twoje negatywne oceny. To co napisałeś o nas, ignorujemy. Centrum to działania, które szanujemy. Mamy swój styl i reprezentujemy południowy wschód, część polskiej sceny. Drętwe komentarze to twoja fucha. Wkurwia cię wzgórze, nie słuchaj, pamiętaj. Nie ubliżaj mojej grupie, pozdrowienia dla Tymona i T2. Dupę. Wiesz, w Polsce jest po polsku, wzgórze kurwa gra, zajebiste. Ta wieś, marna twarz, nie? Taka jak ja, bo rymy to ja składam. Polska to mój kraj, w tym momencie szczerze wypowiadam się. Na wstępie składaj szpagadel, chuj ci w gębę. Ręki nie podawaj, zapodawaj na Florydę. Szakalaka, bąka, ramba, rap z nim. To nie jest gangster, tylko to jest wstyd. Nie ma litości dla takich jak ty. Szacunek daje prawdziwy MC. Po co mówisz madafaka, kiedy jesteś z Polski? Madafaka, kiedy jesteś z Polski? Jesteś żałosny. I po co mówisz madafaka, kiedy jesteś z Polski? Jesteś żałosny. I po co mówisz madafaka, kiedy jesteś z Polski?